Allahu ekber. Allahu ekber. Ebbe. Ebbe. İbbe. İbbe. Ubbe. Ubbe. Ette. Ette. İtte. İtte. Utte. Utte. Esse. Esse. İsse. İsse. Usse. Usse. Ecce. Ecce. İcce. İcce. Ucce. Ucce. Ehha. Ehha. İhha. İhha. Uhha. Uhha. Ehha. Ehha. İhha. İhha. Uhha. Uhha. Edde. Edde. İdde. İdde. Udde. Udde. Ezze. Ezze. İzze. İzze. Uzze. Uzze. Erra. Erra. İrra. İrra. Ürra. Ürra. Ezze. Ezze. İzze. İzze. Uzze. Uzze. Esse. Esse. İsse. İsse. Usse. Usse. Eşe. Eşe. İşe. İşe. Uşe. Uşe. Essa. Essa. İssa. İssa. Üssa. Üssa. Edda. Edda. İdda. İdda. Idda. Idda. Etta. Etta. İtta. İtta. Utta. Utta. Ezza. Ezza. İzza. İzza. Uzza. Uzza. E'a. E'a. İ'a. İ'a. U'a. U'a. Eğğa. Eğğa. İğğa. İğğa. Uğğa. Uğğa. Effe. Effe. İffe. İffe. Uffe. Uffe. Eqqa. Eqqa. İqqa. İqqa. Uqqa. Uqqa. Ekke. Ekke. İkke. İkke. Ukke. Ukke. Elle. Elle. İlle. İlle. Ulle. Ulle. Emme. Emme. İmme. İmme. Umme. Umme. Enne. Enne. İnne. İnne. Unne. Unne. Evve. Evve. İvve. İvve. Uvve. Uvve. Ehhe. Ehhe. İhhe. İhhe. Uhhe. Uhhe. Eyye. Eyye. İyye. İyye. Uyye. Uyye.